Mati kita, mati kita, mati kita, mati kita, mati kita, mati kita, mati kita, mati kita, mati kita, mati kita.